Sibioko espartin gintza oso untsa ekarten da. Sei enpresa nausi badia ehun bat langilekin eta lanez gaintik adia. Espartinak balio handi ekarten deio ebai Sibiroko irudiai eta horri esker sede zumait abiatu idia. Hala nula, Mauleko herriak egin ahidian espartinen muzeua edo ano espartinen sormarkai bus egiten aidien urratsak. Sede hoiek, sortzen die ez tabaida, hautetxi eta espartinen enpresa buien artian. Lehen negoziaketak, jaman onduan algarrekin, espartina egilek ez die habo parte hartu nahi lantaldian ize horrentako. Arrazuak, hautetxiek nahi diela sediak jaman, espartinen engiliak bigeren maila batetan ezarriz. Il y a, bon, je pense que tout le monde le sait, il y a trois, enfin, surtout deux sujets brûlants, c'est la maison de l'espadrille ou le musée. Pentsu dut horrek badaki ziela, zertan dien eztabaidak. Badia hiur okorki, benaz ustut espartinen etxia edo museoa, eta IG edo indikator geografiken sortze hau. Komisione hunen hausia, hanitz komunikatu da, eta hartako zentzun duzie. Hoida mauleko mea, Michel Etxebest. Lantalde bat sortu die, eta kumitatu egitaie hekin lan egitea, bena lehen bitkuan, ohartu gia dena finkatu ikzeela, arauak eta beste, azkenian, goelana, goe hor duzegin ahidie. Que c'est eux qui veulent diriger. Voilà. Chez des hounes, j'avais étudié à Goué Ordus. Et t'as d'un amant à une idée chez Oko Haute Tchiek. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir déposer ce IG. Les élus, ils ont envie de guider ces projets à notre place. Esta baïda, beraz, gehienik sormarkaen arauak ez diala etxekitzen ahal, hoi joie. Francis Tozen bezalako enpresa buiak, espartinean egiteko ekeiak, ez dielakoz frantzian habo ekoizten, hala nula, jutea eta kautsua. Michel Etxebesten abea aldiz ez da sekula halakoik galtegin izan entzuten dugu. Bai, bena ez da hune erranik juta ben frantzian ekoizte behar dela, beti danik espartinean istoian juta beti hantik zinda, India edo Bangladesetik eta itzina jarrikitzan alde, hoi da nabela bat egiten den imezala, burdunia ez da lagioletik zinen, bena bai zinkotak inuntik, bena beti danik zinda hantik. Habuena ez da hoi da, difentzia AOC-ek ilan, ez da guneko dolekuko materialakin egiten, hoi ez da problema hor, ez da materiala ipatzen, baina bai jakitatik, eta hor da, baina ez da bada, baina ez da bada, ez da haitetxiek ilan, da habo IG hoi, bon, gubernamentiak elkidutin araudi hoiek ilan, eta sindikataekin, zenta beharko da erran zer egiten den heben, eta zentako egiten den heben, zer arzuentako eta zerren hunian. Berize erraiten dut, IG ez da oroer zabalik da, mundu sartzen ala IG-an, bena ez da bortxatu, mundu sartzea, bakotxak jarrikitzen du bebidin, problemaik bat egabe. Bakotxak jarrikitzen ahaldila bebidin erraiten dian bezala, bena mauleko izenan zaintzeko hor diela ohartazten du ebai. Argi da, mauleko herria ez da lotuik izanen Bangladesek ilan, nik ez dut, ni mean izano, deja errandet, bena produkto bat Bangladesetik jiten bada, mauleko herriak ez du gogunez hoi hunartuko, eta behar bada mauletarek mintzatuko di hortan, ez da mauleko mea baizik hortan mintzazale, bena gia zain, luraldiain, identifikazioa geografik, geografi historia hoi behar denin, haite txiek imintzatzen dia, zenta herria aipatzen da, herrien imaja, kanpulaten maiten den irudia, eta hoi ez da nula nahi egiten, eta ez dugu gu haite txik iza, gu igaile baizik ez behikie bai, heben haite txik iza, ez dugu herri bat abiazten ahal, holako desmarsa bat eta nun eta unartuik izan den, nik ez da hit, txinatik zini den produkto bat, gainen ez hartia maule edo horbeita espartinakua eta mauleko izena hori batetan, bai, hoi badu gehaiteko, baina geho, badia gaiza beste aizale, beste mintzazale hanitz dosia horren ingoi. Ez da bai da zabalik da beraz, eta ez da urrentzeko prest, hastu undaruntan, mauleko espartina besta da teke, eta sei enpresa nausi hoietaik, bigabaizik ez die parte hartzen.